wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Osoby przewlekle chore zaczną być szczepione przeciw koronawirusowi w połowie marca. Senat przyjął uchwałę w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego. Nie ma powrotu do projektu umowy o strefie wolnego handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Od połowy marca rozpoczną się szczepienia na COVID-19 osób przewlekle chorych. Tydzień później funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze. Rząd przedstawił harmonogram szczepień na COVID-19 na kolejne tygodnie. Osoby z chorobami przewlekłymi to, jak mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk, niewielka grupa, około 70 tysięcy osób. Według ministra proces szczepienia tych osób powinien skończyć się szybko, a od 22 marca ruszą z kolei szczepienia grupy 1C, czyli służb mundurowych. Oraz rozpoczniemy szczepienie pacjentów między 60 a 65 lat i 60-65 lat seniorzy to już są szczepienia populacyjne. To w związku z tym na początku marca zaczniemy zapisy. Cały ten proces uzależniony jest jednak od dostaw. Minister Michał Dworczyk przypomina, że początkowo producenci deklarowali, że do końca marca przyślą do Polski 14 milionów dawek szczepionek. Dziś już wiadomo, że będzie to około 8 milionów. Rząd każdą dostawę dzieli wobec tego na dwie partie, a to pozwala zabezpieczyć preparat na drugą dawkę szczepionki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Około 2-3% szkół, w których uczą się dzieci z klas 1-3, nie pracuje stacjonarnie, poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W TVP zwrócił uwagę na to, że wysoki jest również udział najmłodszych uczniów w zajęciach. Odsetek placówek pracujących stacjonarnie utrzymuje się w okolicach 97-98%. Zaledwie 2-3% placówek z 14 300 pracuje zdalnie bądź hybrydowo. Frekwencja uczniów utrzymuje się na poziomie od 99,5% do 97,5%, a więc zaledwie od połowy do 2,5% uczniów nie chodzi do szkoły. Uczniowie klas 1-3 wrócili do nauki stacjonarnej 18 stycznia po kilkumiesięcznej przerwie. Na razie nie wiadomo, kiedy do szkół wrócą starsze klasy. Senat przyjął uchwałę w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej. Sprawozdawca połączonych komisji Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że projekt nie budził kontrowersji. Podkreślił, że adresatem uchwały jest Unia Europejska, od której oczekujemy zwiększenia reżimu sankcyjnego nałożonego na władze Federacji Rosyjskiej, na tych, którzy są odpowiedzialni zarówno za próbę zamordowania Aleksieja Nawalnego, jak i później za decyzję o zesłaniu go do łagru, ale także za brutalne rozbicie demonstracji, które odbyły się w więcej aniżeli 100 miastach Federacji Rosyjskiej. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz zwrócił uwagę, że system putinowski był budowany przez wiele lat. Budowany najpierw poprzez opanowanie mediów elektronicznych. Za Jelcyna te media zostały sprywatyzowane. Putin najpierw rozpoczął od przejmowania. I to nie rząd przejmował, bo przecież Gazprom przejął NTW. Nie rząd, Gazprom firma, potem inne media. W rezultacie w tej chwili w Rosji jest jedna gazeta niezależna, jedno radio niezależne, Echo Moskwy. Głosowało 100 senatorów, za przyjęciem uchwały opowiedziało się 98, a dwóch wstrzymało się od głosu. Unia Europejska nie powróci do projektu umowy o strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Taką deklarację złożyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Niemiecka polityk wzięła udział w odbywającej się online monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Ursula von der Leyen podkreśliła, że relacje handlowe Unii z Ameryką zmieniły się w ciągu ostatnich lat. Nie sądzę, by umowa została ożywiona. Nie jesteśmy już w tym miejscu, w którym Stany Zjednoczone zostawiły nas 4 lata temu. Świat się zmienił, Stany Zjednoczone się zmieniły, zmieniła się również Europa. Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji negocjowano od 2013 roku. Od objęcia stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa rozmowy zostały praktycznie zawieszone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami. Od 0 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Purple Machine. Oj, oj, cały czas sobie z nimi śpiewam. Z nimi, czyli z Turbo Negro, to byłby też dobry sygnał tej audycji. Rock'n'rollowa maszyna, ludzie z Norwegii. Muzyka grana przez Turbonego określana też jest jako death punk, a niech będzie. No w każdym razie na dobry początek Turbo Negro. Sporo bardzo różnej muzyki przed nami. Można w podtytule tutaj dorzucić różne oblicza rocka, sporo, myślę, ciekawostek, sporo klasyki, ale nie takiej oczywistej. I trochę pojawi się klasycznych utworów z historii muzyki rockowej, ale w bardzo różnych, niekiedy zaskakujących wykonaniach. No to teraz coś z Ameryki będzie i to będzie fragment nowej płyty wydanej w ubiegłym roku. Młodzi ludzie z Filadelfii tak sobie wyobrażają lata 80. Tak na co dzień punkują. Na czele tej orkiestry stoi James Alex, a ten utwór zwrócił moją uwagę. Tommy in the 80s. Ta grupa z Filadelfii, Tommy in the 80s. Proszę Państwa, już teraz chciałbym Państwa zaprosić do słuchania jutro. To będzie jutro po godzinie 11:00 taki specjalny program wspomnieniowy trochę. Piotrek Łodej, marcowe kalendarium muzyczne i nie tylko marcowe, lutowe również. Zmierzam do tego, że mamy jutro kolejną rocznicę urodzin Kurta Cobaina. Świętej pamięci Kurt przysłuchuje się pewnie z góry nowej płycie zespołu Foo Fighters. Jadąc tu do radia słyszałem fragment tego albumu, który leży przede mną. Świetna płyta i myślę, że Kurt Cobain zaakceptowałby te pomysły swojego kolegi Dave'a Grohla, który podobnie jak Cobain ma dar do wymyślania ładnych melodii. Państwo wiedzą, Kurt kochał zespół The Beatles, kochał te brzmienia lat 60. Na jednej z płyt z demówkami wykonuje nawet jeden z utworów z towarzyszeniem gitary Beatlesów. No a ta nowa płyta Foo Fighters, Medicine at Midnight, pełna jest melodii, no i do tego oczywiście cała masa gitarowego grania, świetnie to wszystko zaaranżowane. Kilka singli już sobie polatało po różnych antenach i od czego to się zaczęło? Aha, No Son of Mine, potem Waiting on a War, Shame, Shame, teraz Making a Fire, a ja wybrałem jeszcze inny utwór, Cloud Spotter. Jakoś teraz najbardziej przypadł mi do gustu, ale oczywiście jeśli ktoś całości nie słyszał, to polecam, rekomenduję. Świetna płyta Foo Fighters, Medicine at Midnight. Oh. Fighters Cloud Spotter. Tak nazywa się ten utwór z płyty Medicine at Midnight. 5 lutego odbyła się premiera tego wydawnictwa. No i takie płyty to fizycznie trzeba mieć w domu, na półce albo gdzieś tam wokół siebie, bo i to już jest 10. płyta, nie do wiary. 10 płyt Dave Grohl z kolegami stworzył. Jeden z kolegów to Taylor Hawkins, grający na bębnach, i może też nie wszyscy o tym wiedzą, ale Taylor Hawkins już od jakiegoś czasu kieruje własnym zespołem i to już kilkanaście lat. The Cocktail Riders, tak nazywa się ta jego orkiestra. No a jakiś czas temu, w zeszłym roku chyba, wydał płytę kolejną, trzecią. Pozapraszał gości, kolegów, i Dave Grohl jest, i Perry Farrell pojawia się też na tej płycie, i Chrissy Hynde. A no właśnie, niezwykła postać w historii muzyki rockowej, bo już w latach 70. pojawiła się, przyjechała, przyleciała z Ameryki, znalazła się w Londynie, trochę pochodziła nawet z Johnem Rottenem, no ale to potem zaczęła pisać w New Musical Expressie fajne artykuły, pamiętam, bo jeszcze wtedy prenumerowałem sobie, to było wydarzenie, jak przychodził co tydzień ten New Musical Express. No a potem już zespół The Pretenders oczywiście, który z powodzeniem działa, chciałem powiedzieć z rozpędu koncertuje, no ale nagrywa, to najważniejsze. Chrissy Hynde nagrała sobie z Taylorem Hawkinsem piosenkę Get the Money, tak nazywa się ten utwór, to jest też tytuł całej płyty. Taylor Hawkins i Chrissy Hynde. Can't see the forest or the trees. Careful what you wish for, buddy. You might just end up in the weeds. Cut your nose, despite your face. Take a break and get some space. 'Cause everybody's tired, asleep and wired. To me. Nothing's meant to last now. Get the money, Chrissy Hynde. Ależ działo się muzycznie w tym krótkim w sumie utworze. Taylor Hawkins, ale jak on gra na bębna. Proszę Państwa, to jest, bo tak, Dave Grohl oczywiście grał w Nirwanie, no ale potem jak założył Foo Fighters, to z czasem przerzucił się na gitarę i inne instrumenty, na śpiewanie. Natomiast Taylor Hawkins bębni w Foo Fighters, no i bębni również ze swoimi kolegami w swoim zespole. Super. Rocka klasyka według Wiernika i również w tej audycji w Trójce prezentujemy polską muzykę. Ja staram się wyłapywać te rzeczy nowe, które pojawiają się w różnych miejscach w naszym pięknym kraju. No i akurat rok minął. W styczniu 2020 roku wystartował oficjalnie zespół LAB, 3 literki L-A. B. Zespół zadebiutował epką z czterema utworami. Euforia, tak się nazywa ten krążek. No, debiut, ale nie do końca debiut, bo ludzie sprawdzeni w bojach i w zespołach Animators na przykład, albo w Negatywie, tym słynnym zmysłowiskiem. No, w każdym razie ciekawa grupa nam powstała i teraz to są ludzie i z Sosnowca, i z Katowic, i teraz o Marcelu. Marcel Proust, LAB. Lody z bitą śmietaną, ulubiony kolor, kiepski film. Choć teraz widzę pustkę w twoich oczach i jakoś tak lżej. Wieczorem jest cicho, słyszę jak sąsiad głośno kładzie się spać. Choć po krokach nie oceniam, krytykuje namiętnie. Teraz jestem i będę tu. Czy miał rację Marcel Proust? Pytam i błądzę, tak by. Komunikację przerywa. i z Zagłębia, grupa Lab. No to teraz będzie podwójnie klasycznie. Ja tydzień temu w tej audycji prezentowałem, przypominałem zespół Motley Crue, który z kolei nam przypomniał Anarchy in the UK, a więc wielki przebój zespołu The Sex Pistols. No i tak przy okazji sobie rozważałem, jak doszło do mariażu, bo światy przecież zupełnie obce sobie, tu świat punkowy, tu świat metalowy, no ale tych przykładów porozumienia pojawiło się więcej, bo i Megadeth nagrał Anarchy in the UK i pojawił się Lemmy. No, Lemmy jako jeden z pierwszych zaakceptował i włączył się niejako w to punkowanie. I teraz chciałbym Lemmy'ego i zespół Motorhead Państwu przypomnieć. No, to będzie klasyka oczywiście. No, a utwór tym razem God Save the Queen, pistoletów właśnie. Motorhead i Lemmy. Strasznie wkurzeni na królową, na rząd, na wszystkich byli ci młodzi ludzie w Anglii w latach 70. God Save the Queen to na specjalnie na jubileusz 25-lecia królowej ten utwór się pojawił. No a my słuchaliśmy Lemmy'ego, grupa Motorhead. Bardzo klasycznie było, no i w dalszym ciągu będzie klasycznie, bo Kilka miesięcy temu pojawiła się nowa płyta zespołu The Smashing Pumpkins. 11. płyta w dorobku zespołu. Dla mnie bardzo ważny zespół, jeden z tych ważniejszych wręcz. Billy Corgan strasznie mi imponował przez lata, nie mogłem się doczekać. Tej płyty Sear, tak się nazywa, ten najnowszy krążek, no i straszne rozczarowanie przez pierwsze dni, tygodnie obśmiewałem tę płytę, gdzie się tylko dało. No ale minęło kilka miesięcy i tak coraz bardziej, bo tej muzyki jest bardzo dużo, ponad 70 minut. Tylko trzeba cierpliwie wsłuchiwać się w to granie. Mniej rockowa aniżeli kiedyś, ale różne smaczki pojawiają się na tym krążku, zwłaszcza harmonie, no w ogóle wszystkie tu wokale. Ja wybrałem specjalnie z tego albumu teraz utwór Adrenaline, tak nazywa się. Proszę posłuchać, jak to ładnie Billy Corgan sobie powymyślał. The Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, nowa płyta. No można polubić Billego Corgana ponownie. Proponuję wsłuchiwać się, tak jak ja to czynię, w ten krążek. Proszę Państwa, no to wracamy do, no w pewnym sensie wracamy do zespołu Motorhead, a więc znowu do bardzo klasycznej orkiestry. Phil Campbell, ten facet ponad 32 lata grał u boku Lemiego w zespole Motorhead, cały czas aktywny. Jak pozostał bez Lemiego, to zorganizował sobie zespół z synami swoimi, rodzonymi własnymi, a ma trzech synów. I bardzo romantycznie nazwał tę synowską grupę The Bastard Sons. Bardzo, nie tak bardzo zadowolona była małżonka Phila Campbella z tej nazwy, no ale jakoś ostatecznie chyba dogadano się w rodzinie, chociaż kolejna płyta Phila Campbella już została nagrana bez synków, w każdym razie bez tej nazwy. The Bastard Sons zatem już za chwilę w roli głównej oczywiście tata Phil Campbell, ringleader. gitarze. Resztę zrobili już synkowie. Phil Campbell and the Bastard Sons, ringleader. No to co, wracamy do polskiej muzyki. Muzyki graliśmy muzykę z Katowic, Sosnowca, ludzie. No a teraz Warszawa, 4 lata. No też młody zespół. Super Human Like Brando. Przypominam Państwu o tej grupie. Grał w tym zespole i Roberta Miriam, na czele grając na gitarach i śpiewając jest Dawid Karpiuk, dziennikarz muzyczny, jeszcze Łukasz Moskal, Wojtek Traczyk w składzie. No i teraz będzie historia o chmurach. Super Human Like Brando. Yeah. Tak grają nasi superhuman like Branda. No a jak grają w Szwajcarii? No na przykład w Lozannie. Jest tam takie trio, nazywa się Hey Satan i grają bez gitary basowej. Hey Satan. Gitary basowej. Hey Satan, tak nazywa się grupa. No i już jesteśmy w Ameryce, tam powstała super grupa Fake Names. Ludzie z Minor Threat, z Bad Religion, na wokalu fantastyczny wokalista z zespołu Refused, Dennis Lixen, a zatem prosto ze Szwecji, z Ameryki, Fake Names. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5. Szybki dysk SSD. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.